فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورنتي وناكسان لغيستيال إدل كيمبا ميل كستقواد نغمق ليسان كسو دوادا برنامج كروحا وريسيا دا إذا عدى الفرقان عاو أو تلادا أه وحاد كو لغيسا دونتان فافهين ديراد أه أو لغيهيلا يقرح يكدعي غبال كمان ديراه أو لغو بيك سدي إذا ما كترسان دولة دا كينيا ciidamada mujaahidiinta oo caawa weerar culus ku ekeeyay xerada ciidamada Kenya ee degmada Ceelwaaq. Madaafiic culus oo lagu garaacay saddex ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka Danow oo u dhow magaalada Qoryoole. Tafaasiil dheeraad ah oo laga helayo dagaal mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka Daru Nicma ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan dowladda kuwaas oo ku socdaalayay duleedka magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud. Ciidamada mujaahidiinta oo weerar qarax ah ka fuliyay xaafad ka tirsan xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Khasaaraha qaraxaasi uu geystay ayaad dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay howlgalladaasi oo faahfaahsan, iyo diyaaradaha Kenya oo duqeyn ka geystay degmada Saakow ee wilaayadda Jubbooyinka ayaad dhagaysan doontaan. Ruuxa muddada uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah xilli dhowaan diyaaradaha Mareykanka duqeyn ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka Mudug, laguna duqeeyey dad maxaabiis ah oo ku xirnaa saldhig, ayaa caawa warbaahinta Islaamiga ah waxaa la hadlay qaar ka mid ah maxaabiistii ka badbaaday duqeyntaasi, kuwaasi oo ka sheekeyn doona sida ay wax u dhaceen. Kulan fashilmay oo la isku mari waayey oo dhexmaray hoggaanka maamulka Hiiraan Isteed iyo Xasan Shiic, mid ka mid ah odayaashii ka qayb galay saddex is-aragti oo fadhiyada la isaga kacay ayaad dhagaysan doontaan, isagoo ka warbixinaya dalabaadka uu watay Xasan Shiic iyo iyagu waxa ay hor dhigeen Xasan Shiic ee uu ka diiday. Mid ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed oo gabay ka tiriyay dagaalkii Cuus Weynana waad dhagaysan doontaan. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Waa mar kaliya dhuuxa. waa 20-ka bisha Safar sanadda 1445 hijriga aan ku bilowno barnaamijka. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta dagaal kula wareegay deegaanka Daru Nicma oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalkaasi oo tafaasiil laga helayo iyo howlgallo kala duwan oo maanta meelo kala duwan ka dhacay iyo khasaaraha ka dhashayba waxaa la socday oo soo akhriyay wariyaheena Maxamed Cali oo barnaamijka igala qayb galaya. Maxamed, soo dhawow wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka dhacay noo dulmar. aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir. Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa ee dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka Daru Nicma ee wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar ku ekeeyeen fariisimo kala duwan oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Daru Nicma, halkaasoo lagu dilay in ka badan 10 askari. dagaal in muddo ah socday kadib waxaa deegaanka isaga firxaday askarta dowladda federaalka, kuwaasoo firxadkooda uu gaaray deegaanka Al-Kawthar oo isna ka tirsan Shabeellaha Dhexe. 12 askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerarkii cuslaa ee maanta ka dhacay deegaanka Daru Nicma, halka lagu dhaawacay 3 kale. sidoo kale waxaa weerarkaas oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Daru Nicma lagu gubay gaari Cabdibile ah oo ay wateen askarta dowladda federaalka. geesta kale faahfaahin ayaa laga helayaa qaraxyo ka dhacay gobolka Mandheera oo lagu beegsaday ciidamada Kenya. xoga dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax shalay lagu burburiyey gaari nooca loo yaqaano Faarowga oo ay wateen ciidamada Kenya, islamarkaana maraya inta u dhaxaysa degmada Carabiyo iyo deegaanka Cumar Jilicow oo ka wada tirsan gobolka Mandheera ee dhulka NFD. qaraxaasi waxaa ku dhintay 2 askari oo Kenyati ah, iyadoona ay ku dhaawacmeen 6 kale waxaana goobta ku soo dagay laba diyaaradood oo helicopter ah kuwaas oo qaaday meedadka iyo dhaawacyada askarta Kenya. Sidoo kale qara habeen hore lagu beegsaday gaari taawaha oo ay wateen ciidamada Kenya kana dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Wargududo iyo Calqaalow ee gobolka Mandheera ayaa la soo warinayaa inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askartii saarneed gaariga, waxaana halkaasi ciidanka ugu soo dagay laba diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah. Dhanka gobolka Gado, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa cawo weerar culus ku qaaday xero ay askarta Kenya ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolkaas. Weerarka ayaa lagu qaaday fariisinka ay askarta Kenya ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. Isla Gado, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay maanta qarax la beegsadeen gaari Cabdibile ah oo ay la socdeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka, kaasoo maraya inta u dhaxeysa degmada Ceelwaaq iyo xerada ay askarta Kenya ku leeyihiin duleedka degmadaas. Qaraxaasi waxaa lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka, halka lagu burburiyey gaari Cabdibile ah oo ay wateen. Dhanka gobolka Shabeellaha Hoose, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay caawa madaafiic ku garaaceen fariisin ay askarta shisheeye ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolkaas. Fariisinka madaafiicda lagu garaacay ayaa ku yaala deegaanka Dano oo u dhow magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka Bay, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay maanta qarax la beegsadeen isbaara askarta maamulka Koonfur Galbeed u tiilay xaafada Darfur oo ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Laba askari oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa ku dhaawacantay qaraxa oo mid ka mid ah dhaawiciisu culus yahay, kaasoo ka go'ay mid ka mid ah labadiisa lugood. Ugu dambeynna, gobolka Galgaduud waxaa maanta ka dhacay qarax lala beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka. Askarta qaraxa lala beegsaday ayaa ku socdaalayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaasoo ka mid ahaa askartii ku socdaalayay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Maxamed Cali oo noo soo koobayay dhacdooyin kala duwan oo maanta ka dhacay meelo kala duwan, isla markaana ay furiyeen dagaalyahanada mujaahidiinta Al-Shabaab. Wixii tafaasiil ah ee ku soo kordha dhacdooyinkaasi waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena dambe insha Allah. Waa tahay dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan warbaahinta Al-Furqaan. Waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Diyaaradaha dowladda Kenya ayaa habeenkii xalay duqeyn ka geystay degmada Sakow ee wilaayada Islaamiga ah Jubbooyinka. Ilaa iyo 4 gantaal ayay ku dhufteen magaalada, kuwaas oo ay ku beegsadeen guryaha dadka rayidka ah. Warshadda biyaha sifaysa ee Daruur oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada ayay burburiyeen diyaaradaha Kenya iyo 3 guri oo ay shacabku leeyihiin. Haddaba idaacadda Al-Furqaan waxa ay la hadashay shacabka iyo salaadiinta Sako, kuwaas oo ka warbixiyey duqeymihii xalay ay kala kulmeen Kenyatiga. Cadow sheehe ayaanu soo wareeray anagoo guryahanaga iska joogna, owlaadda iyo wixii dhan baysas nooga rideen. Cunug yar, cunuga eedisaan ahay, 2 cunug baa nooga dhaawacantay. Mid yar 3 meel ayay wax ka gaareen, midna dhinac bay wax ka gaareen. Alxamdulillaah, guryihiina aad bay u burburiyeen, 4 gantaal bay tuureen. Marka goobayn ewer oo cidlahay ku tuureen, waxay leeyihiin waxa dadan soo weerarna waxay weerareen malahan muslimka ay dhameynayaan, dadka argagaxisa iyo rafaad ku ridayaan. Ilaahay waxaan ugu bari halaag iyo habaar Allah ku rida. Gurigay ku jireen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka badbaadiyay, darsi yar ay soo galeen, gurigii way u daba marisay. Darsida markay ka soo bixay, gurigu markay ku riday ka soo baxeen, darsida iyagoo ku jiro way gurigii ku riday, way la soo carareen ayagoo dhaawacay, meel ay galeen bay waayeen, ayadana aad bay u wareeganaysay. Waana la soo wacay gabadhii, waana soo wacday, waxay tiri cunug yarka waa dhaawac, meel cararna malahan, xal meesha saduurka mareynaa. Cunugaas yarka oo sibiga ahaa 13 bilood jira way aad ugu dhaawaceen, oo dhib iyo rafaad ay u geersteen. Ilaahayna ha naga qabto. Gumaad iyo rafaad ay muslimku ku heesaa, masaakiinta imaatada ay dhameynaysaa. Ilaahay waxaan ugu bari halaag iyo habaar insha Allah. Ilaahay guu cagdaal u jabay ka dhiga, Ilaahay halaagka ku rida insha Allah. Ilaahay islaamkana guul hase aan leenahay. Geele Maxamed Isaaq waay, marka ayaa magaalada Sakow biyoolay yalla ray xaafaday. Markan una horta Ilaahay neeg nimcayay, markii bahalla lamaha nagadaasiiba horta bani ani owlaaday lankooga ka dhaafaday looday bajaaday adduunyaday ku dhiki jartay. Ilaahay in badbaadi bajaadiina wala deeri haye idisanagati, laakiin hoola iyo ruuxaanin in badbaadeen. Alxamdulillah, reed ada qasaara gurigan sarta waa kas noo burburi cidoo guryaalkan macal baqaar macal musqulla wal kastaba ada weel waalan deerna ma leh. Alxamdulillah sakal, laakiin ruuxayna niin badbaadi. Ani shacab baan iska ahaye, masaakiin ee iska beer falata ah, إذا نو تشتي الله نغقب ها إذا هو إذا إلها كل عدو الله نيدري إله نو قبضه ها إله إذن شيء الله نو قبضه إذا هو الله بربري الدنيا القصار بدن أقل كي واك جودر يال كي على أبتي والله يا لما لا تقولوا قال شليس ما يقول بتي أفرسري رد مع الجودر يال شو مع اللوك باور مع الدكسيال كي الدنيا دي ولكن نقدان حتى فوسطه بيوكش بداني بوك وا بربر الحمد لله جودر يال واحد ان واي غبتين انت الهي بربري ادوك الله ريدنين كريد ها مصيبه الله كريد سا الهي ان كتوغان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته علي مع الاساق غرغ هويده اسكله عداو وتشتي عداو حلاك ردي الحمد لله عليه الدقي اولاديه بدبادين هولشين الهي ان بدباد اسلام دنا محمد هوله غرغ او غبده ان كبي iyana bananaanka kor oo bananaanka irday ganjeelka isku beedi meeliyeeda ee roogti alxamdulillaah roorso iday in ka kooy tamin samal xafada gees oo way ka jiray ee wandiit markareet alxamdulillaah xafada basra oo anoo degan gees jariyo aaday iyalshee min samal in kooyan mar alla markii kooyasi ganteelka lamaadhi alxamdulillaah kan hor irdi markii ku bahaasiya dhii alxamdulillaah intii ilaahay adaawadan noo qabada jabii helaak rida aaday wal nool male gurushe kulli burburi wala oo hada dhisan kulli oo jiingdiya oo surun hatta kulli isla wada bubogeen horeshe iyo ilaahay badbaadi wal intahan aan lahayn maacuuntii gurigu wal fakkodi male gurigu jiifkii ku jari hada dhalyaalshay kulli shal hoobade lama gur agal shodon dhul ka yaalan afar guruna gubati mindul iyo barxad oo jikee ii lama barxadood kale oo bajaaji iyo saddex lugood leyl ka harayay saddex lugood leyl waashay gubdeen yamayaal baadi jarti alxamdulillaah sikal hadda walan aymine dadka qasaaradan jeesaday intii ilaahay noo qobada oo halaag rida ugaas cabdaxiis aliyo kulmooleeli arday degmada saako rooga gaas qas ahan xaafada biyoole rooga halay adaawada oo kenyati back city guriyal misaad guriyal masaakin la ya inta ku burbureen kulli kullin bi ilaahi ghafur rahman ka haydadna mano ka dhiman unugo yarano ka dhaawami alhamdulillah al shukrulla ilaahi an ka mahadsan tan kale lama maysiin sheegay reer saaku markii atin kenyati in shabaab la in radio ina dadweynaha radiyas yasiin sheegay xog ii heel ii hooyi may weelasaana gaaladun hal isku dhaway anta guri shacab la nin dhahan abbas haaji sidoo dhahan haaji muhsin masaakin laakiin saako in adawtunimo baahad weyn ku dhacday yaan idin sheegayna gabar iyo balan nus il rujal in un hakii jirnaan ogaadas xil iyo ho dhatiyo maal in muruq dhatiyo ba duqeyn irki ma dhulka kooy wal isfaday reesaas ogaadas faariinta reer saako may han jeediyay in gaaladun la isku dhaw leen ka jeefana galadun kenyati in isku dhowtan meel almeeli isin roogdana isku dhowtan yasiin jeediye waka wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal waan dhawaa magaciiga haydar haaji muhsin xasan ali qasaar weyn baan soo gaaray guriyihii dhon way burbureen adi afar guriyay burburisay waan gartay maxaa la ilaaha illallah ugu dhawaaqdeen ugu dhaqantan saasayna duqaysay diyaarad wax kale aan ka galabsanay ma jirta guri shacab baa duqaysay afar guri bay naga gubtay maxaa ku wada jiray qaar bajaaj ku jirtay qaar xoolay ku jireen qaarna waa la deganay xoolihii ilaahay waa badbaadiyay marka guriyaha meesha ku basbeelay maxay maxamed xaaji muxsin hay maxamed oo waxaan ugu warbixisaa caawa halkan wixii ka dhacay waniyo diyaaradii kenyatiga meeshan nagu duqaysay hay guriga dariskana duqeyeen marka qasaarna hadda nafeed ma jiray alxamdulillah waniyo saaxiibkay guriyaal way gubteen guri mudula intu ku yaalay wuu gubtay teeda kale xaafad kale dariskeena oo laba xaafad ahayd intana jingad ahayn meeshay ku dhufata waa eber waaye marka saas oo la socdo khasaaro oo nafeed ma jirta alxamdulillah laakiin khasaaro oo guri iyo waxbaa naga burburay alxamdulillah laakiin hadda waa si alxamdulillah say gaalana rabtay ma noqon waka masaakiin unbay duqeeyeen masaakiinta bisay baaba'iyaan kufaartan kenyatiga magaagay buu baraka liibaan ugaaska beesha jilible orni oo horta magaaladan dhowr biyaajo la duqay madaxweynaha soomaaliya haddii nankii leyin xasan sheekh maxamuud ehey ma inka tala galay in dhaqaalaha waddanka yaal isu burburiyo waddanka islaamka dad dhaqaalahana dad oo shacab e yasku leh guryaha haddii la burburiyo lan shacab lan abbaas haaji sidoo la araa yasku leh guriga lan abbaas haaji sidoo la araa isku leh oo masaakin ah gurishay burbursanyo islaam meele ka jiraya haddii dhaawac ka deeri marka dhibka oo nimankan kenyi wadaan oo xasan sheekh maxamuudni raalli ka isuun madaxweyne ahaley uu siiba madaxweyne faylan hayne haddiisu madaxweyne in islaamka qudan qaada faday ay xukumeys haddiisu oo oo walaal magaalada hal burburiyo dadka hal dhamaayle ay xukumeen dulka geedo hukumeey al garoob hukumeey malanku soo hukumaayo kulay walaal la diidin tawxiid kale ma wal kale la diidin ma leh onuna tawxiid kale ka dhamaadaan la ilaaha illallah wala ka dhamaadaan kutaabka ilaahay raacsanna wal kutaabka sanayna ma qobadaan dhamaado korna diyaar way fasa giiban korto leema kutaabka saka dhamaadaan may kristiyaan falaas inuu nagana onuna kristiyaan ma nagadaan dad muslimiin waana muslimnimo ka dhaan kutaabka ka dhamaadaan kristiyaan ma nagadaan duqeyn ay sheesay wali falaas la koyde hadii dhimna shahiidan waan ku soo dhawahay qara allah diisa allah diin barakeeyo magaciiga waa wasmuuse waska baasha juuran wasmuuse maxamed qalin la laha ان بسم الله ان ولاله وحان هرت لا يهي الله سبحانه وتعالى قدرتي سوى وح والبابا سيد اكته هي بقالدنا ما وباحنو ان ددكم مسلمين تا دينتودو لو دخه وما باحنو وحي لا دغالميسا دينكاس لا دغالميسا ومدا داي دينتو كو دقنتو وحي ايمانيسا برنامج ايد اي ودا كا هرتغيسا برنامج كان لا هور ايماناي ديدنت ايدن وحي بربركو او ودا ميل ولبا اي دوقينيس ساس وا taas niyo waxaan ka dhigi karaa umada muslimiinta meel walba ay joogaan horta waa inuu ilaahaygaada ku baqaan oo ilaahay talada saartaan gaaladana sida aad arkiiso oo xadafka u wado in bulshada ay kiciso xarakada shabaab mujaahidiin safuufta loo joogaa safuuftaas kiga reebaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee kitaabkiisa dhaqankiisa diidaya anagana kitaabkaas inaan ku dhaqanno oo lagu xukumo oo dastuurkeena u yeelan rabnaa laba cunu waa lagu dhaawacay gurihii waa lagu burburiyay nin xamar jooga iskale gurihii oo nin oo masaakiin ahaa iska lahaa ma garatay intaas waxaa la leeyahay in macnaha la burburiyo dhulka lagu daro ummadda soomaaliyeed ay qacdo oo ay gaalada loo hoos tago oo gacmaha loo horsaday rabaa annagana ma siisinayna annaga sideenaba kitaabkaas alla ayaan ku qanacsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ku soo dhaweeyay idaacadda islaamiga alfurqaan ugu horeyn magacaadii iyo meeshaa joogta magacii waa shucayb yuunus ibraahim ugaaskii beesha qaal ee degmada saakow labaatan afar saacan diyaaradahan habeen iyo maalin waa nagula miraa dhib lamalahana waa iska adduunyo oh dhacdadu waa iska dhacdaa waxaan leenahay madaxweynihii xasan sheekh maxamuud hadda kulley cid la xukumi doono annaga ma naqaana dadkii masaakiinta ahaa ee shacabka ahaa ee la xukumi lahaa la maamuli lahaa dadka noocan loo galaayo waaye waxaa laga dumiyey shirkadii biyaha ee daruur ee biyihii soo saaraysa caafiga ahaa ee sajalna waxaa kaloo la dumiyey gurigii cabaas xaaji siidow waxaa la dumiyey gurigii xaaji muxsan intaas waa guri dad shacaba masaakiin ay leeyihiin qaar ganacsi ah shirkadaas daruur dad masaakiin ah beraley ah lacagay isku darsadeen ayaa lagu dhisay annaga hadda ma naqaano maanta xarun militarina ma ahan madaxweyne soomaaliyeed hadda kulley ma aqaano cid la xukumi doono madaxweynahaas waxaan leenahay xasan sheekh maxamuudow arrinkan kulley magaca kugu yeer waa madaxweyne soomaaliyeed nooca doontid ahow arrinkan ummadda ha uga damqado cadaygu saa noo galay inuu og yahay ummadda ha kala hadlo waa haddii damiir dadnimo hadduu ku jiro waa dadka islaamka oona dhegeysan doona waxaan leenahay dal iyo dibidba annaga noocaasaan u naalnaaha noo galaayaa labaatan iyo afar saac diyaaradaasaana dul taagan guryaha nagula duminaaya waxna noo haya haba yaraata damqashaa ma lahan nimankan isku sheega adduunka inay xukumaan hay-adahan xuquuqulinsaanka sheegtay iyo ma artaaye dadkan ummadda annaga ma naqaanaba cid xuquuqulinsaan ilaalinaysa ma naqaana sidana noo galaaya hadday xuquuqulinsaan tahay kulley waa qof walba buu arki karaa dhibkaasaan haysto waxaan ugula haysta horumarkaas waaye ilaa ummad markay horumarta ummaday noqotaa sideedaba mar haddii la dumiyna waxay ummaddu way baaba'daa wax kale maba ahanba aduu qof walba ilaahay subxana wataala caqli uu siiyey oo bini aadam uu fahmi karaa ilaahay annaga wuxuu naga dhigay dad oo maalayo caqli mina anaga caqli baan nahay ilaahay subxana wa taala wuuna karaameeyey sharafi karaamuna siiyey ilaahay diinuna siiyey waxa dhacay waa fahmi karnaa waxaa waaye horumarkeena laga soo horjeedaa wax kale ma ahan horumarka waaye liannahu maanta alxamdulilah shiinaha laga soo gaday warshiddaas oo samaysay biyaha waa horumar guryaha dadka masaakiinta ganacsiga ay dhisteen ay ka raadinayaan kirada waa horumar haddii waxay la duminayna waa iyagaas waaye had soo ma ahan hadda horumarkii in dib u dhac lagu sameeyo oo la dumiyo guryihii warshidihii biyihii la baabi'iyo saaka magaalada biyaha ka go'on waa aragnaa dhammaanteena saameyn ay nagu yeelatay hadda walaalow horumarkeena lala dagaashanya wax kale ma ahan waa horumarkeena waa jiritaankeena waa dadnimadeena waa soomaalinimadeena wax kale ma ahan wax nagula dagaashan yahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka iyo salaadiinta degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka islamarkaana ka hadlaya duqeymo xalay ka dhacay saakow oo ay geysteen diyaaradaha dowladda kenya haddaba maxay salka ku haysaa duqeymaha soo noqnoqday ee diyaaradaha dowladda kenya ka geystaan degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka cabdifataax filbin ayaa nooga waramay mahadsanid maxamed daahir calasow ee degmada saako waxay ka mid tahay meelaha duqeymaha ay ka dhacaan gaar ahaan waayihii ugu dambeeyey ee dowladda kenya ay beegsanaysay runtii marka si loo fiiriyo Saako waxay degmooyinka ama magaalooyin badan oo dalka Soomaaliya ah ay kala siman tahay dhibaatooyinkaasi duqeymaha ah ee ay shisheeyuhu u geysanayaan xiriir kala duwan iyo xog ururin aan ku eegeynay degmada Saako gaar ahaan oo duqeymahoodu ay soo laabteen ayaa waxa xogaha horudhac ah ee laga helayo dadka mufakiriinta ah dadka wax falanqeeya waxay ay sheegaysaa in dawladda Kenya ay dhaqaale ahaan u beegsanayso degmada Saako sababtana waxa la leeyahay Saako muddo aad u badanba waxa laga heli jiray ganacsiga dawladda Kenya cabitaanka marka laga hadlo waxa meel walba iyo dukaan walba iyo maqaayad walba lagu iibin jiray cabitaan laga keenay wadanka Kenya ha ahaado mid kama saxada ha ahaadeen cabitaanada sokoreysan waxyaabaha macmacaanka ah dhammaantood marar badan oo aan tagay Saako waxaad mooday in ay suuq iyo bandhig u ahayd dawladda Kenya laakiin iyadoo ay sidaasi tahay degmada iyo xadaaradeeda aad bay u soo kobcaysay ganacsigu wuu hormarayay sanadba sanadka ka dambeeya gaar ahaan horumarka wuxuu aad u sii bulaalayay tan iyo 2015kii horumarkaasi marka maxamed waxa uu keenay in ganacsatada degmada Saako ay firfircooni sameeyaan inay cilaaqadooda ganacsi tan ugu weyn ay ka dhigaan magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo inay wax la soo degaan oo ay ka maarmaan wax badan oo dalka Kenya uga iman jiray oo xataa caafimaad ahaan laga yaabo in dhibaatooyin badan bulshada ay ku qabtay wuxuu hormarku sii socdo oo uu sii socdaba magaalada Saako waxay gaartay inay warshado ka furmaan warshadahaas oo soo saaraya cabitaanada oo cabitaanka ugu badan ee Kenya ka yimaado wuxuu ahaa cabitaanka ee biyaha mooysaxada ayuu ahaa waa tan la dhisay warshada daruur Kenya marka waxay beegsatay warshadii daruur ee cabitaanka ay sameeyaysay oo runtii dadku ay aad ugu dirsadeen biyo raqiis ah nadiif ah wadankii lagu sameeyay dadka sameeyana ee la yaqaano meelo badan ee degmooyin badan iyo magaalooyin wilayada Jubbooyinka ah ayaa ku xirnaa warshadaasi ee daruur haddana sida ganacsadaha uu sheegayay lacag ka badan $200,000 ayaa lagu dhisay Kenya waxaa horay ay u duqeysay isasoo kale maqaayad weyn oo aad u kala socotay oo ku taala Saako xarumo kale oo ganacsi ayay horay u beegsatay shirkadda Hormuud ayaa la socotay marka waxay u egtahay Kenya inay leedahay hal la joojiyo ganacsiga waa in badeecadeena cuntadeena cabitaankeena aad isticmaashaan haddii kale ganacsigiina waan burburineyna waxayna la mid tahay qadiyada qaadka oo kale Kenya aad bay uga dagaalantaa ma ogola qaadka oo kale in magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ay dawlado kala keenaan waxay ka xigaan dhimasho sidoo kale Kenya waxaysan ogoleyn dadka qaxootiga ah ee xiryaha dhadaab iyo ifa iyo xagardheer iyo ku nool ee Soomaalida ah inay wadankooda ku soo laabtaan sababtoo ah mashaariic dhaqaale ayaa ugu jira lacago badan ayay uga heshaa hay'adaha qaramada midoobay dad badan oo Kenyati ah oo faafiya ee diinta Kristanka macallimiin badan ayaa meesha ee shaqooyin ka haysta marka waa in dadkaas mustaqbalkooda lagu dheelaa Kenyana ay ka faa'iida si aysan dadka aysan u soo laabanna waa inay ka shaqeysaa wadanka Soomaaliya inuusan nabad noqon in aysan dadku naruuro iyo naayiro aysan ku noolaan in laga hortago wax soo saarkooda ganacsigooda markaad eegto qaabka hadda ay wax u dhacayaan iyo duqeymaha waxaad moodaa in arintaasi ay ka duuleyso dawladda Kenya kulan fashilmay oo dhaxmaray Xasan Sheekh iyo garabka Cali JT ayaa soo wadnaa laakiin markan dhawaan diyaaradaha dawladda Mareykanka waxa ay duqeyn ka geysteen deegaanka Dumaaye ee wilayada Islaamiga ah Mudug duqeynta ayaa lagu garaacay goob ay ku sugnayeen maxaabiis qaar ka mid ah maxaabiista ayaa halkaas ku dhintay kuwa kalena waa ay dhaawacmeen iyadoo lagu daweeyay goobaha caafimaadka ee wilayada Mudug haddaba idaacadda Landulus ee ku hadasha afka xarakatu shababul mujahideen ayaa wareysatay qaar ka mid ah maxaabiistii ka badbaaday duqeynta Mareykanka kuwaas oo ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen magacaaga Cabdullaahi Daahir Maxamed Kulane waxaad ka mid ahayd maxaabiistii halkaas musiibada ka badbaaday ugu horreyn bal sida wax u dhaceen bal naga sii sawir gud waxa u dhaceen aminkii axadaad waxaad soo gelaysay maanta sabti anoo subax tukanay 10 saac iyo barkii ay diyaaraddu hawada soo gasho dhawaaqeeda maqalnay salaadda Ilaahay ba tukanay markaa tukanay annagoo iska jiifna hal saac iyo bar qabarkaan inagu nagu dhacay annagoo maxaabiistiyo oo 11 nin ah 11kii nin 5 nin waa dhimatay 6na garaafaana soo gaadhay dhaawacaana duubkan baana soo gaaray saasaa nagu dhacday deegaanka Dumahaye aan ku xirnayn meel ila waxaa tahay maxbuus ku jira gacanta ciidamada mujaahidiinta muddo intee la'eg 2 sano ayaad xiran tahay 2 sano ayaad xiranahay haddii tolkeen inaan naga wadaa iman intaasna waa xirnayn saasna waa nagu dambaysay mareekanna duqeyo shalayna duqeyo adiga ma ahane yaa kaloo xabsiga kugula jiray aniga maana 10 kale ay gula jiray waxaa laga bilaabayaa Cabdulqaadir Maxamuud Caalin Cabdirxiin Maxamed Maxamuud iyo Cali Maxamed Maxamuud labadaas waa wada dhalatay Cabdirxiin iyo Cali iyo nin oday la yiraahdo Cabdi Maxamuud Culsow iyo Maxamed Cabdi Xasan intaas aniga markii lagu daray 6 naas waa dhaawac aadiye shantay nin oo dhimanta ku sheegaya Cali Guuleed Cade oo Cali Guuleed Cawaale kulugu neena magaciisa leeyahay laakiin Cali Guuleed Cade la iska yiraahdo iyo Xirsi Maxamed Kulmiyo Xirsi Dhaal gura la yiraahdo iyo Cabdulqaadir Cabdi Yuusuf iyo Farxaan Axmed Yuusuf iyo Axmed Cabdulqaadir Xasan Yuusuf shantaasina waa dhimat intaanana 6 naana waxa aan naga muuqda anagu nagu dhacay hal gantaal maalintii sabtiga nagu soo riday halka saacadii barkii subaxnimo gantaalkaas waxa ahayn anaga maxabiisa waxa ahayn wax ma gaarsiin wax kala shimbir kale wax ma gaarsiin raggii gacanta nu hayay iyo ciidanka ahaa ayaga markii dambe gaariga nasaaray annaga 12kan 5taas dhimatay iyo 6 naan dhaawac ah aniga iyo nin kale hadda u liidana xarun caafimaad hadda waa joognaa waa nala taxadaray waa nala didaal xilligii ay duqeyntu dhacaysay ma wada joogteen raggiina maxaabiista ah raggiina maxaabiista ay 200 baa ku kala xirnayn qol lix nin baa siyaasi jiray qolna 5 nin deed iyo barandana waa lahaa hal gantaal bay nagu soo riday halkii gantaal baa intaanas waxna gaarsiiyey qolkii 6 nin ku jiifnay iyo aniga iyo nin kale ninkii kalena waa dhintay anigana waa dhaawacmay intaas weeye waan gartay magacaaga ugu horeen Cabdulqaadir Baleya waan tahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku jiro Axmed Macalin Fiqi oo ah nin wasiir ah waxay sheegeen in waxa la duqeyay ay ahaayeen shabaab askar badanna laga laayay adinkuma shabaab baa tihiin sidee soo aragtay hadalka ka soo yeeray ninkaas anagu askar ma aanan ahayn waxaanu ahayn maxaabiis ku jira gacanta xarakada al-shabaab kuna xirnaa deegaanka Dumahaye oo hoostaga degmada Xarxeer ma aanan ahayn al-shabaab waxaanu ahayn maxaabiis ninka leeyahay Fiqi jufadiisa oo saxda diyaaradda halka saaya barka gantaalkan ugu dhufatay annaga ma ahan iyo guriga aan ku jirnaa wax kaleeto ay wax gaarsiisan ma jiraan waxa meesha naga badbaadiyay oo naga soo qaaday ciidankii gacanta nagu hayay anagu 200 aan jeednay ayaa gantaalku ku dhacay nala beegsan waxaanu arkayaa inaan al-shabaab la shaadinayn oo maxabiista la goobahay sidaas baan u dareemayaa kabaadina Fiqi waxaanu ka warhelnay idaacadda inuu geliyay adigu 200 iyo something al-shabaab inuu uga dilay oo meesha xarun ay ahayd ma ay jirta maanu cadaynaynaa 12 nin iyo 200 aan ku jirna waxaan ahayn waxba ay gaareen ma ay jiraan lixna waa dhaawac aniga hadlayaa aan ugu roonahay janna arxamakallah raggii dhinta ma ahayn intiina kale dhaawac ah adeeg caafimaad ma hesheen xarun caafimaad baa nala geeyey anagu hadda dumarku banaanku ka shaqaynahayay laakiin raggay nin yar iyo nin weynba naloo didaalahayay oo naloo ordahayay mayrista dharka waa nala ka soo hormariyey goglaha waa nala ka soo hormariyey joodariga iyo barkinta iyo go-a iyo macwista faada iyo biyaha qoyska waa nala ka hormariyey intaas saxadara oo xarunta caafimaad ayaa nin kasta daawadii hore looga sirifan lahaa loo dul dhigay ilaa saacadana madaxa Naital dhaqaatiirtiina ay nala joogaan maxaad u sheegi lahayd adigoo halkan ku sugan iyo wixii dhacba og maxaad u sheegi lahayd dadka halka dadka Soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaanba waxaan u sheegayaa oo aanu leenahay 2 sano ayaa xirannahay waxna raadinahaya ma aynan arkin dadka walaalaha dal iyo dabaadba gaar ahaan iyo guud ahaan waxaan u jeedinaynaa dadka qabiil qabiil baa loo dhashay haddii aanu nahay saxad maxaabiisa, haddii aan ka gumownay walaalihii saxad oo na soo raadin lahaa. Qolo waliba raggeeda waa furdaansatay, ayr baa furdaansaday, salimaan baa furdaansaday. Qolo waliba raggeeda waa ka daba timin. Markan lasoo xiro aan laba bilood xirnayn, salimaan 70 baa laga xiray. 70 naf iyo maalba waa furdaansadeen, waa ka daba yimaadeen, waa ila wareegeen, gees bayna naga joogaan. Sidaa haddii alxiin labi daalku seego cadaado, raggeeda waa furdaansadeen. Barqadii markaas hilibka loo qashay waxbaana lakaga keenay. Kuwii dowladda nagu jiray oo haddii la lahaa oo magaca nala sheeganhayay waa kuwa gantaalka nagu riday oo sheegahaya oo haddii la kura Al-Shabaab baa laynay. Intaa raggeenni haddii la kura dhulka loo jaray shacabka ahaa, ninkii magaca Sacad sheeganhayay ayaa dhulka u gooyay, idaacaddana ka soo hadlay. Waxaanu doonaynaa qabiil anaa noo maqan lama arko walaayada xarakada Al-Shabaab mas-uuliyiinta maadaa la ku run yahay. Intaba waxaanu u jeedinaynaa in naloo taliyo, nala ka taliyo, in naloo naxariisto, buugga naxariista naloo fiiriyo, nala furdaamiyo. Qabiilna shuqul kuma lihin, waxaan rabnaa in nala furdaamiyo, naloo dadaalo. Xaggeenna hor buu jabay, kuwaana waa garaab. Inkastoo aan cilli aan la joogna walaalahan gacanta nagu hayaan oo noo dadaalhayaan. Labadaa sano wax noo siiyaada mooye wax naga dhacay ma ay jiraan. Dhaawaca saddexna gaarmayo kor anoo qaraar u wadna oo faadihii been sheegi mahayee faadihii weli laga keena waa iga yaryihin. Nolosha ama muuqaalka wax weyn baa noo siiyaaday. Walaaluhu gacanta ay nagu hayaan qodi xukuumadda maysan oranin, waxay diinta Islaamka ayay nagu maamulahayeen, ku raraqma lahaayeen. Intaas baan ku soo gabagabaynahayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah. iminkana Hiiraan, kulan fashilmay oo la isku mari waayey ayaa dhexmaray hoggaanka maamulka Hiiraan State iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo ku sugan magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Saddex kulan oo saacado qaatay ayaa fadhiyada la isaga kacay. Markii la isku maandhaafay oo la isku fahmi waayey qolo kasta waxa ay wadatay, Xasan Sheekh Xawaadle waxa uu hordhigay in ay dagaalka la galaan oo dowladdiisa ay badbaadiyaan. Iyaguna waxa ay yiraahdeen waa inaad ansixisaa Hiiraan State isla markaana uu ka go'o Hirshabeelle, taas oo Xasan Sheekh uu gaashaanka ku dhuftay isla markaana yiri uma aanan imaan Hiiraan State arrimo ku saabsan iyo khilaafka jira in aan ka hadlo ee dagaalkana la gala. Arrimahaasi ayaa keentay in fadhiyada la isaga kaco oo labada dhinacba isnacladaan, isla markaana odayaashii kulanka ka qayb galay ay sheegeen in ay isaga tagayaan Maxaas. Mid kamid odayaasha oo lagu magacaabo Cabdi oo kulamada fadhiyey ayaa ka sheekeynayo waxyaabaha la isku maandhaafay oo labada dhinac ay kala wateen. Waxaan joognaa degmada Maxaas Weyn, waxaan ku nimid dalab oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu na dalbay. Waxaan nala socdo madaxweynaha Hiiraan State, wuxuu noogu yeeray iyo waxaan u nimid iyo warkaynina waa isqaba waayey. Waxa isugu kahay in dhimanuna ma jiraan arrinkaas. Waxaan meesha lama filaanaha ka dhacay, haddana weli asiga waa joogaa. Saddex fadhiyaan ku kala tagnay, fadhigii ugu dambeeyaan ka soo baxnay, waa isu kahayn qabo waaysay. Dadku haddii uu siyaasiyiin iyo dhaqan yahay waxaa ka dhaxeeya talada dalka. Talada dalkana nin keliya kama go'do. Nin oon tala u xiran tahay aan noo yimid dalkana madaxweyne ka ah, waxaan annagu qabnayne waa qaabili waaye. Waxaan kula hadalnay annagu waa iska noqon doonaa haddaan Hiiraan State nahay. Waxaa sababay madaxweynuhuna wuxuu watay qorsho asiga u gaara, annaguna waxaan nidhi annagoon tashan qorsho kuu xiran ma fulin karne. Aan tashanno maya tayidda ha la fuliyo, aan tashanno iyo aniga tayidda ha la fuliyo aan kusoo kala tagna. Waxaan isku qabo waayna waxaa ka mid ahaa Shabeellada Sare iyo Hiiraan State inuu ansixiyo, ka bacdina wixii talaa aan u wada gudubno asoo dalka madaxweyne ka ah. Asigana wuxuu nagu yiri maba u imaanba waxaas, waxaad sheegaysiin uma imaan. Intaan isku qabo waayna intaas waay. Waxaa ka mid a annaga war kale anugu gelin maa dalka aan xurayno yiri, annagu inaan dalka xuraynane awalba diyaaran u ahayno waa ku dhimanay, haddana xuduudadaan noo xiran. Intaan ku wada hadalnay intaas waaye. dalkoon la xureen hal qof oo aan qaabilaana ma jiro waxaan idin ku imid dalka xureysaan uu yiri dalkana annaga keliya uu dad uma ahin soomaali uu ka dhexeeya soomaaliyuna deegaan ay kala leedahay diris waaye dadka xuduudaha aan degannahay aan diriska nahayna diris wanaagaan leynahay annaga keligaan inaan dal xurayna baaldoosar ma ahinne xaq ma ahan waxaan u sheegaynaa marka ummadda soomaaliyeed arrinkaas inuu u liqmi waayey reer hiiraan iyo hiiraan state iyo madaxweynihii dalka hiiraan state dhaqankii iyo madaxweynihii iyo xildhibaanadii oo isku fikira ayaa tagay meeshaas dad la hadayna xabo soo kordhimaan dadka la sheegaa kama warqabno waa maqalnay laakiin dad mas-uuliyad qaadi karo ama ka mas-uul ah hiiraan ma ahan hiiraan madaxweynihii iyo dhaqankii iyo xildhibaanadii ee joogo cid kale wax laga weydiinaya ma jirto xildhibaanadii federaalkaa joogo kuwii statekaa joogo odayaashii dhaqankaa joogo beelahu hiiraan ka koobnaayeenaa joogo dad la xaday oo meel lagu aruuriyey waxba ma sheegi doonaan wixii dhagaqabaa maqleen wixii dhagaqabaa arkaan statekan la yiraa hirshabeelle ayaa baabi'iyey ummaddii waxay u qabteen ma jiraan hirshabeelle kaankaray noqotay ku taal soomaaliya statekana u baabi'isay hiiraan iyo shabeellada dhexa meelay u roon tahay ma jiraan waxaan ugu qasbay inaan maamul kale magacaawno annagu dowladiid ma ahine hirshabeelle way baabi'isay dalka iyo dadka intaasaan ugu qasabtay dadweyne aada u fara badan oo mas-uuliyad ximbaarsanaan nahay qof waluba danihiisa inuu ka hadlana sharci waaye madaxweynena ma xumayn wax dalka iyo dadka wax u dhibaana ma sameyn wax ceeb nagu ahuna maba jiraanba maba gelaynaba wax ceeb nagu ah qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay abwaan cumar laashin ayaa ka gebiyey dagaalkii taariikhda galay ee cooswayne laguna laayay ciidamo ka tirsan dowladda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cumar cali maxamuud oo loo garan og yahay cumar laashin marka ugu horeyso waxaan u mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo na siiyey amni iyo xornimo aan uga hadli karno dareenkeenna annagoon cidan ka baqanayna aysan jirin ilaa asaga maahane intaas kadib waxaan salaamayaa idaacadda islaamiga alfurqaan oo waqtigeeda qaaliga isiisay qayb ka mid ah intaas kadib waxaad ku soo dhowaataan gabay aan ka curiyey mucarakadii caws weyne iyo weliba geeraar asaguna aan ka soo saaray hadal dhex maray madaxweynaha dowladda ridada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowladda saliibada ah ee maraykanka jo biden insha allahu tacaala gebigoodba waan idiinsoo gudbi doonaa laakiin waxaa horeynaya gabayga deegaanka caws weyne dhegeysi wacan akhyaari ma hooyaalayey hooyaalay hooyaalayey hooye ma hooyaalayey hooyaalay hooyaalayey hooye ma hooyaalayey hooyaalay hooyaalayey hooye ciilayda masadaan oo ka cagaajidayo anigoon u ciil qabin inaan curiyo suganta oo cabaar u kaadiyeelahaa celi dareenkaaga ayaan cimila roobda ayarkoy curaatay dayrtiye cadowgiisa soo biirsaday ee cududa weyn sheegtay oo casiis kitaabkiisa rabay inuu cambareeyo caws weyne nimankii ku tegay caga juglayn beena oo ceel buur u jeediyo arladii culumaad diineedka wiilashuu caraysna jiray ee cirifyad u joogay oo inay cadgoostaan rabo cadowga loo geeyo carra tuurki waayagan u galay calalla ustiye caadii iyo u weeraray halkii cagadhiga hayday cadowgii kale tooga dhigay carunka dadayo عشر لما إلا وانه يكو عمر قاتاني عبيا لما فلانيو الرما للا عجيبا يو اوانتي قرقورتي وطال عمالا دودي عوس وين ولقى بحشيو تانيو عالديري عرر ايو اور اوراديو واريا عقا كاليسيو عيريس ويلا لاغو سوقبتايا عاشا لاغا هايو وعلا على يمركي عوذاد لويديو عرادينا وماسو نقضي عوضا يدايو عربكو ظلا قدو بيبانوغو حران عيني عوس وين السبح داس مركي لغو عبادستي عنتا ديو هبكي لغا هليو قاري عاديابا عدد مالي قني مدو يو عدود إلهي ودكاد عسري هون عيدين النقا عشوريني عوان تان هبكاديو وحو عذو قصصيو عولي ماذا الإسلام كايسكالي عد المهدي عد سوماليات باها عورين تامه ماذا عكتي جوك سوي ذا مربي عبلا كولان تاي قف عيار دقال موذي وعقا قبيو ذاي نين عذابكي اوصو دحماري ربتاي على الكيسي وعوراذو بنان تهي هداني عقا عادينا يو وعاراذا ويجيقا اوغا دق دقا لقا عبصونا يو وعوس وينا كاوردان مغلاي اوهي ذاي عالديري ورون عاقبيا يو قريعي ديو قينين عسي سو الله يو وذنك عبسانينا يو الربيو استافيو اذن عدود وبهنيني اذن عيدا ماذا موسكويو عذو كيابيني عوان تاندول كيان لهينا قوعينا ديسو هنا ذا ديقونا قعاويسان كعدسانينا هي حدنا وحنو حيق دونو قرار كي أساقا هايون هرادين كوكشاقي حدنا كسو لواذا خياري انتي بالوق قارتو عقلي قوضو بوحو مسكح دوضو بوغ ايو بوس ورقلايو ليدحي واين لو بايان شورهن تلو بيدان شيبال امقال داد كيغو باري هوري وحا دعي بايدان ايو قرقورتا بايعو تامينو بلان وضا ديكتينو بايبال كيسكو داريي او برنامج كاسو انجليشكو بحيو براها بلشادا ايو انترنت كبوحان بادي دون كسو هلي بايدان اوحو يري بل إمقال قرقورتو بليان كاونكو قادي ديارة بحي سيبرهي آنكو ساري مقدشو بقولو آد بستيش دادي خيش بدار لو بلاش أما بحي سيدو وانكو لبالاميا دادك بيانكا دادعي حق بالمرسيو بايبال كوغو سوير أف سوماري بادن إيو نمان بيان يقانو دادك بادييان كرا باسدان برقادي بركا كلا أياقسي بح او عرض شقاد آد بدار لا وحويري بيد أنا ولالو أديجي بربارشو وحي أن أباهذني بالكستوى السيو بقر كي جباتهاي كم بالمرايو بيبل كيو أصنام تني بيني ما يأبد كي هيا شيء برور إيو عبشان بحسنيا بيبل كيو تستور كيو رج أصنام تبين شو برا إيجا قاتو برتي أن استجاب بام كتور يا جرا حدي آدم بابور بدن إيو ديارة بوبا يسود درين سيدي بيريكي كابول كاقسو بحشيني أنا إي برسانيان بلدويد وحا دعي عيدن باحد وينو أفر بقول كبادنان بيرتا دير دچي يوان بيريهي چمامو بعوركا إيو عمبه إيو موسك اللوغة بغانچري بوندد إيبو آليو جيري بالا شيدان ربيين إي بغاحان رقي بحالة داحي او نبيك سنچري با birkas tabaka weeraray balad daaqay oo kale ayay wada bilqeen oo baabuurti qoryihii barqanimo ka qaateen boqolal kale toban garaaf u badanay galcad iga biiyeen budbuday rag birima baybalkana u daacada biixiyada ku jabiyeen buurti masagawaayay odayaal bahdeeda oo baad lagu diray birta uga asqeeyeen barxadii ruundurgooday baabuur layga gubay taal banaankii xawaadley iyo yasooma waan ku baaba'ay bacadle iyo sanguuni iyo sabiib wayga bixiyeen booskii lama galaayay xeraday burburiyeen weli baylah iga tahay buurya qabihii yugaandho buula mareer degnaa iyo bahaladan shinsanayay badiifkooda kiciyeen biryahan dambeeyana baabuurti danabay banaanada ku gubayaan bartaasuna xaal yahay baydhana wuxuu yidhi weyna baaba asheenu waa balaayo nimankuye baabuur kareetiyo baase uma arkayne kuwii baaba asheen shalay baaqigii ka soo haray labadoo biloo kali bal ku sii baroobay hadday baaba siiyaan uma babac dhigayne boos kastoo dalkooda waan iskaga baxayna kaas wuxuu ahaa abwaan cumar laashin guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa igala qayb galay qaar ka mid ah wariyaasha alfurqaan dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم